Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Obniżka CIT-u nie tylko dla wąskiej grupy firm. Premier odpowiada na zarzuty, że z niższej daniny skorzysta niewielu przedsiębiorców. Dwa tragiczne wypadki nad zalewem Zakrzówek w Krakowie. O poranku z wody wyłowiono ciało mężczyzny. Wieczorem ze skarpy spadła kobieta. Rosyjski MSZ chwali się lepszymi relacjami z Gruzją. W Tbilisi jednak o tym, żeby faktycznie tak było, nic nikomu nie wiadomo. Obniżka CIT-u wcale nie będzie dotyczyła tylko wąskiej grupy firm i to nieprawda, że będzie niezauważalna. Tak premier Mateusz Morawiecki precyzuje, kogo będą dotyczyły zmiany w daninie, które zapowiedział w zeszłym tygodniu na konwencji Zjednoczonej Prawicy. Dzisiaj szef rządu spotkał się m.in. z mieszkańcami Łukowa na Lubelszczyźnie. Zdecydowana większość mikro, małych i średnich firm skorzysta na proponowanej uldze, stwierdził. To są ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają 60% wszystkich pracowników ze wszystkich małych i średnich oraz ci, którzy odpowiadają za 80% inwestycji. Jest ich w Polsce 460 tysięcy. Dla 92-93% ta ulga będzie obowiązywała. Niektóre głosy, które się pojawiły, są absolutnie nieprawdziwe. Premier Morawiecki potwierdził też, że będzie więcej pieniędzy na budowę infrastruktury dróg lokalnych oraz rozwój zaniedbanych regionów kraju. Jedna osoba nie żyje, a druga jest w stanie ciężkim w szpitalu. Do dwóch wypadków doszło dzisiaj nad zalewem Zakrzówek w Krakowie. O poranku w wodzie spacerowicza zauważyli ciało 31-letniego mężczyzny. Policja sprawdza, jak zginął. Mógł spaść z półki skalnej położonej około 20 metrów nad wodą. Wieczorem z kolei służby dostały informacje o kobiecie, która podczas spaceru poślizgnęła się i spadła z wysokości około 20 metrów. Śmigłowcem przetransportowano ją do szpitala. 22-latka jest w ciężkim stanie, ale stabilnym. 140 żołnierzy złożyło przysięgę na rynku w Morągu. To wojskowi z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Szeregowy Łukasz Jankowski z Olsztyna na co dzień jest urzędnikiem. Podobnie jak pozostali przeszedł 16-dniowe szkolenie. Było bardzo intensywnie. Nauczyłem się przede wszystkim poprawnie obsługiwać broń. Na początku miałem problem, bo nie trafiłem nawet w tarczę, ale po kilku następnych strzelaniach oceny były piątkowe. Przygotowanie też z pierwszej pomocy, to dyscypliny się nauczyliśmy, tak, bo to trzeba było rano wstawać, już po piątej pobudki były. No i rygor taki, 5 minut i zbiórka. 4. Warmińsko-Mazurska Brygada będzie się składała z 5 batalionów stacjonujących w Olsztynie, Morągu, Ełku, Giżycku i Braniewie. Wojska Obrony Terytorialnej docelowo mają liczyć 17 brygad, w których będą 53 tysiące żołnierzy. A reprezentacja Polski przegrała z Włochami 1-3 w swoim pierwszym spotkaniu podczas rozgrywanych w Budapeszcie Mistrzostw Świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie. Biało-czerwoni prowadzili od 6 minuty po bramce Krzysztofa Zapały, ale później trafiali już tylko Włosi. Następne spotkanie Polacy rozegrają jutro, a ich rywalami będą Słoweńcy. Początek o 16. Relacje Rosji z Gruzją są coraz lepsze. Incydent z więźniem na te relacje nie wpłynie. Sugeruje to rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa. Gruzińskie władze są innego zdania i przypominają, że Moskwa okupuje dwa gruzińskie regiony, Abchazję i Osetię Południową. Dodatkowo w lutym 3 Gruzinów zostało zatrzymanych w strefie kontrolowanej przez południowo-osetyjskich separatystów i rosyjskie wojska. Jeden z nich, 35-latek, będąc aresztowanym, spadł ze schodów i zmarł. Maciej Jastrzębski jest w Moskwie i śledzi relacje na linii Moskwa-Tbilisi. Odpowiadając na pytanie telewizji Deszcz, rzeczniczka rosyjskiego MSZ oświadczyła, że incydent ten nie wpłynie na proces normalizacji stosunków rosyjsko-gruzińskich. Maria Zacharowa dodała, że kontakty Moskwy z Tbilisi są coraz lepsze, a o ich pogorszeniu mówią tylko nieliczni politycy gruzińscy i środowiska zagraniczne. Tymczasem strona gruzińska przypomina, że Gruzja zerwała z Rosją stosunki dyplomatyczne po wojnie z 2008 roku. Częściowe wznowienie kontaktów handlowych, połączeń lotniczych i zniesienie wiz dla obywateli Rosji to wyłącznie jednostronne działania władz w Tbilisi. Pełnomocnik gruzińskiego rządu do spraw kontaktów z Rosją, Zura Pabaszidze, wielokrotnie podkreślał w rozmowach z Polskim Radiem, że Moskwa utrudnia proces normalizacji stosunków. Gruziński minister podkreślał, że strona rosyjska nie realizuje porozumień o zawieszeniu broni i nadal okupuje Abchazję i Osetię Południową. Przypomniał także, że rosyjska armia wspiera południowo-osetyjskich separatystów, którzy przesuwają słupy tymczasowej linii rozgraniczającej w głąb Gruzji i porywają Gruzinów, żądając za ich wydanie okupu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Just take the step. Just take the swing. Just take the bite. Just go on. Tak jakby troszkę Anathema albo Steven Wilson czasami, ale zapewniam Państwa, to nie jest album progresywnego rocka. To różne kierunki na tej płycie są. A Perfect Circle, album Eat the Elephant. Kto ciekawy, niech sobie sprawdzi w całości. No to jeszcze jeden miś koala w dzisiejszym Minimaxie. To będzie debiutant z Wielkiej Brytanii. Zespół nazywa się Ruins. I to jest fragment nowej i pierwszej w karierze tego zespołu płyty. They will help to reach. To nowy zespół z Wielkiej Brytanii. Jest ich tylko dwóch artystów. Nazywa się Ruins. Ten zespół nazywa się Ruins. No i tak sobie grają spokojnie. Mam nadzieję, że Państwo się nie pospali na tych swoich kanapach domowych, słuchając dzisiejszej audycji. To ożywimy teraz temat troszkę. 12 festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotte odbędzie się w tym roku jak zwykle w wakacje. 4 sierpnia będzie koncert, na którym zagrają Alan Parsons Live Project i grupa The Waterboys. I tu już jest komplet, tu już więcej nie trzeba. Będą dwa duże, pełnowymiarowe koncerty. A wcześniej w lipcu odbędą się dwa koncerty w kolejnych dniach. 20 lipca zagra Brian Ferry, a 21 lipca Billy Idol. No i tu potrzebne są wskazane, taka tradycja jest, jakieś supporty, bo główny koncert odbywa się zwykle o 22, a o 20 wcześniej koncert pierwszy, najczęściej polskiego wykonawcy, choć niekoniecznie. Tydzień temu poprosiłem Państwa o propozycję supportów do tych lipcowych koncertów i przyszło trochę listów i były ciekawe i były dwa nurty, takie powiedziałbym, w tych Państwa listach, a więc Państwo albo proponowali coś, co wykazuje podobieństwo brzmieniowe do tego głównego artysty, do Briana Ferry albo Billy Idola, co łatwe nie jest, żeby to tak znaleźć, albo Państwo wskazywali na jakiś wspólny rys charakteru, kariery, i tu brzmienie niekoniecznie się musiało zgadzać. No i na przykład w kilku listach takim przypadkiem raczej wspólnym ze względu na cechy kariery było takie zestawienie: Maciej Maleńczuk z Brianem Ferrym. No dlaczego nie? Myślę, że panowie by się polubili, gdyby się spotkali. A na spotkanie mają szansę, bo tak na marginesie, miałem okazję porozmawiać niedawno z Wojciechem Waglewskim i zapytałem go o ten ubiegłoroczny koncert w Dolinie Charlotte z Patti Smith, czy to się udało. I udało się, owszem. I Wojciech Waglewski sam poruszył taki temat, że podobało mu się, że nie czuli się tam w żadnym wypadku jako zespół drugiej kategorii. Support właśnie. Mieli wrażenie, że pod każdym względem są traktowani jednakowo i mieli kontakt z zespołem Patti Smith i wieczór był bardzo udany. No, bo tak to jest właśnie w Dolinie Charlotte, że tam nawet widzowie mają okazję spotkać artystę w holu, w restauracji, w przejściu gdzieś, zrobić sobie fotkę, powiedzieć coś sensownego. No takie miejsce fajne. No bo na tych wielkich festiwalach to pewnie się Państwo domyślają. Tam to jest jednak inaczej. Tam to gwiazda światowa to ma jakiś wypasiony, ogrzewany namiot z kanapami i cateringiem, a kończy się i tak na spożywaniu polskich napojów wyskokowych, a polska grupa, no to ma tam gdzieś namiocik z wodą gazowaną. O żadnych kontaktach wspólnych mowy być tam nie może. Trzy dwuosobowe wejściówki za te prace związane z supportami Państwu obiecałem i one zostały wylosowane na oba lipcowe koncerty. Takie wejściówki drogą losowania otrzymują pan Jakub z Wejherowa, pan Tadeusz z Leśnej Góry i pan Hubert z Torunia. To teraz będzie piosenka, która zaczyna się pisaniem na maszynie i to nie będzie Janis Joplin. No właśnie, nie tylko Janis Joplin wydała piosenkę z pisaniem na maszynie, także Brian Ferry ma taki utwór w swojej karierze na płycie Kiss and Tell. Brian Ferry w Dolinie Charlotte na koncercie 20 lipca. No a teraz druga sprawa koncertowa, wywołana przed tygodniem, troszkę na moje nieszczęście. No, spodziewałem się tego, dobrze. Powiem tak, poprosiłem Państwa o takie listy, w których Państwo by uzasadniali swoją obecność na koncercie zespołu Yes 3 czerwca w Warszawie, tym jubileuszowym, otwierającym tę wielką trasę, 100 koncertów na 50-lecie zespołu Yes. John Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman i sekcja rytmiczna jeszcze, basista i perkusista i utwory ważne z całej historii zespołu. No i Państwo nadesłali dziesiątki różnych listów do mnie z uzasadnieniami, krótkimi albo dłuższymi, były nawet dwa rymowane. I generalnie kilka wątków w tych listach się pojawiło. Można powiedzieć, że było tak. Powinienem dostać wejściówkę, bo śledzę dokonania zespołu od samego początku. Byłem na 3 koncertach i mam wszystkie płyty. Albo inaczej. Powinienem dostać wejściówkę, bo jestem młodym człowiekiem. Nigdy ich nie słyszałem, ale czuję, że to może do mnie przemówić. Kolejna wersja. Potrzebuję 3 wejściówki, żeby zabrać ojca, brata, dziecko, sąsiadkę. Wszyscy oczywiście kochają zespół Yes. Było też tak. Powinnam dostać wejściówkę, bo jestem samotną matką z 3 dzieci. No i wreszcie. Powinienem dostać wejściówkę, bo w 1998 w Spotku nie było Wakemana. W 2014 w Kongresowej nie było Andersona. W ubiegłym roku to ja nie mogłem. No, z pewnością nie mógłbym być nigdy szefem agencji koncertowej, bo rozdałbym te wszystkie bilety potrzebującym i wspólnicy by mnie rozszarpali. Jak z tego wybrnąć? Na szczęście jest coś takiego jak ślepy los i w wyniku losowania, w którym udział wzięły wszystkie państwa maile z ostatniego tygodnia na temat zespołu Yes. Trzy wejściówki na koncert 3 czerwca trafiły do pani Małgorzaty z Józefowa, do pani Agnieszki z Sandomierza i do pana Seweryna z Milanówka. Ale to nie wszystko, bo jeszcze dwie wejściówki pozwoliłem sobie jednak przydzielić decyzją jury. Pani Elżbiecie z Warszawy, która opisała swoje życie z muzyką zespołu Yes od 1977 roku, u której w roli dzwonka w telefonie występuje utwór Yes, Turn of the Century, a 5 dzieci pani Elżbiety wie doskonale, że w trakcie jej ostatniej drogi na wieczny spoczynek ma być odtwarzany utwór Sun. O, dla pani Elżbiety jest wejściówka. A druga wejściówka została przydzielona panu Robertowi z Warszawy, który także opisał swoje długie życie z zespołem Yes. Pan Robert, krótko mówiąc, zna ten zespół dłużej niż własną żonę. Zbierał płyty, chodził na koncerty, pisał artykuły o zespole, ale co najważniejsze, uczy gry na gitarze w szkole muzycznej i swoim uczniom przekazuje te zamiłowania do zespołu Yes. No i za to przekazywanie jest ta wejściówka. Panie Robercie, poczynię starania, żeby to była taka wejściówka, która umożliwi panu spotkanie z zespołem, jeśli takie spotkanie będzie. No i co jeszcze? No wszystkie listy państwa zostają zachowane i zobaczymy, co się jeszcze wydarzy. Na razie szybciutko przypominam. Yes, John Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman, basista Lee Pomeroy, perkusista Lou Molino. Zespół zapowiedział 100 koncertów na 50-lecie. Pierwszy koncert 3 czerwca w Amfiteatrze Parku Sowińskiego w Warszawie. Na tym samym koncercie także zespół SBB, który szykuje nową płytę. Pushing the needle to the red, back to Proszę potraktować wyrozumiale, że prezentuję Państwu takie oczywiste utwory zespołu Yes w Minimaxie, no ale nowa płyta, nowy materiał dopiero we wrześniu, a koncentruję się na zapowiedzi tych koncertów. No, ta piosenka ma tylko podkreślić całe wydarzenie jakimiś takimi znanymi nutkami. Mam też dla Państwa, którzy interesują się piłką nożną, informację. Napoli wygrało mecz z Juventusem na boisku Juventusu. No i walka o mistrzostwo Włoch trwa. Żaden z Polaków nie strzelił tej bramki. Bramka padła w 90 minucie. Sensacyjnie dwie włoskie drużyny wciąż walczą o mistrzostwo, a w każdej z tych drużyn grają Polacy, jak wiadomo. Teraz będzie o koncercie, który się już odbył i nawet płyta się ukazała z tej okazji. Żeby ten koncert Państwu zaprezentować, chciałbym pewne daty historyczne przedstawić. Otóż 5 lipca 1945 roku ustanowiono w Szczecinie polską administrację. Szczecin stał się polskim miastem i z tej okazji 5 lipca obchodzone są urodziny Szczecina. Często towarzyszą im uroczystości i wydarzenia kulturalne i tak też było w ubiegłym roku. 5 i 6 lipca ubiegłego roku odbył się taki urodzinowy koncert w szczecińskiej filharmonii. Wystąpiła miejscowa orkiestra i zaproszeni goście z kręgu szeroko pojętej muzyki rozrywkowej. Pierwszy wieczór miał nieco bardziej klasyczny charakter, a w głównej roli wokalnej wystąpiła Gaba Kulka. Twarz mi będzie dmuchał chłodny wiatr. Będę patrzeć smutna w morską przestrzeń, stopami czując mokry piach. Miałeś rację mówiąc, nie jedź jeszcze, lecz mi właśnie z deszczem dobrze tak. Pod plecami kosz cichutko trzeszczy i wiatr ma taki słody smak. Padał deszcz. Wtedy jednak inny byłeś jeszcze. Tak bez siebie wciąż nam było źle. A dziś sama wolę być z tym deszczem, gdy chłodny wiatr od morza dmie. Chłodny wiatr od morza dmie. Gdy chłodny wiatr od morza dmie. Mm. Gabakulka to taka dziewczyna, która żadnych wyzwań się nie boi, więc śmiało sięga po taki wspaniały utwór. W roku 1962 śpiewała to Ludmiła Jakubczak. Wakacje z deszczem. To było 5 lipca ubiegłego roku w Szczecinie, a 6 lipca był drugi koncert. Taki bardziej rockowy, mocniejszy, bardziej energetyczny. Drugi wieczór nawiązywał do Festiwalu Młodych Talentów, który odbywał się w Szczecinie w latach 60. XX wieku, a na tym festiwalu narodził się polski big beat, a swoje kariery zaczynali tam m.in. Karin Stanek, Katarzyna Sobczyk, Czesław Niemen, Tadeusz Nalepa i Mira Kubasińska. No i pewnie dlatego była też taka piosenka. Natalia Sikora wykonała utwór Poszłabym za tobą, towarzyszyła jej orkiestra Filharmonii Szczecińskiej. No takie rzeczy się dzisiaj w filharmoniach robi, a nawet filharmonia wydaje takie płyty, proszę sobie wyobrazić. Byli tam jeszcze na tym koncercie urodzinowym w Szczecinie Natalia Sikora, Paulina Przybysz, Misia Furtak, Skubas, Olaf Deriglasow. I to wszystko będzie na płycie, która ma tytuł Klubowy Paprykarz i Oranżada. To są dwa oddzielne kompakty, ale połączone właśnie tym koncertem 5 i 6